Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości odrzucony przez Sejm. W ramach porozumienia rolniczego szukano rozwiązań problemów producentów żywności. Żeby rzeczywiście rolnik czuł się na tym rynku podmiotem. Komisja Europejska potwierdza, będą rozmowy unijnych ekspertów z polskimi w sprawie Mierzei Wiślanej. Zbigniew Ziobro zostaje na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Sejm odrzucił wniosek klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa tego resortu. Za wnioskiem głosowało 177 posłów, 233 było przeciwko, 23 wstrzymało się od głosu. Podczas debaty Borys Budka z Platformy Obywatelskiej zarzucił szefowi resortu sprawiedliwości upolitycznienie prokuratury i zdewastowanie systemu sądownictwa. Tak, panie ministrze, osiągnęliście mistrzostwo w zamiataniu pod dywan afer. Przecież już nie sposób zliczyć. Afera KNF-u, afera GetBacku, afera PCK, afera taśmowa pana Kaczyńskiego. Nawet go tutaj nie ma, żeby pana bronić. I to tym powinna się zajmować prokuratura. Minister Zbigniew Ziobro odpowiadał opozycji, że to poprzednia koalicja nie potrafiła zreformować wymiaru sprawiedliwości, a to udało się dopiero w ciągu ostatnich 3 lat. Zarzuty wnioskodawców jego odwołania nazwał kłamstwami. Było jak zwykle, czyli sterta półprawd, kłamstewek, kłamstw i manipulacji, okraszona irytacją i krytą zazdrością, dużą zazdrością, bo nam się udaje to, co wam się nie udało. Wcześniej ministra sprawiedliwości bronił premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że Zbigniew Ziobro przeprowadził najgłębszą systemową reformę wymiaru sprawiedliwości od 30 lat, na którą oczekiwali obywatele. Dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej dotarli do kolejnych nieznanych dokumentów z prywatnego archiwum generała Czesława Kiszczaka. Wśród nich jest list ówczesnego szefa Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do spraw zbadania działalności MSW Jana Rokity do Bronisława Geremka, jednego z najważniejszych polityków obozu postsolidarnościowego. List to apel w sprawie niszczenia dokumentów komunistycznej bezpieki, które odbywało się w sposób niemal jawny i uniemożliwiało pełne zbadanie działalności bezpieki w latach PRL, mówi dyrektor radiowej Trójki Wiktor Świetlik. Nie wiadomo, jak list w sprawie niszczenia dokumentów bezpieki trafił do Czesława Kiszczaka. W liście Jana Rokity, Jan Rokita informuje jednego z liderów strony solidarnościowej, Bronisława Geremka, o tym, że masowo, bardzo sprawnie niszczone są akta bezpieki komunistycznej i w związku z tym należy podjąć jakieś działania, żeby powstrzymać ten proceder. Natomiast nie wiedzieliśmy o tym, jak się okazuje, nawet sam Jan Rokita o tym nie wiedział, że oryginał tego listu, wysłany do Bronisława Geremka, trafił do Czesława Kiszczaka. Zdaniem Jana Rokity list mógł trafić do Czesława Kiszczaka drogą oficjalną przez premiera Tadeusza Morawieckiego, któremu Bronisław Geremek miał pokazać korespondencję. W tym wypadku nie wiadomo jednak, dlaczego Czesław Kiszczak wszedł w posiadanie oryginału, a nie kopii listu. Jan Rokita nie wyklucza też możliwości wykradzenia listu przez agenta działającego w otoczeniu Bronisława Geremka i przekazania go ludziom związanym z ówczesnym szefem MSW. Cały tekst oraz kopię dokumentów znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. W przyszłym tygodniu ponownie zbierze się porozumienie rolnicze. Pierwsze spotkanie przedstawicieli władz handlu oraz samych producentów żywności odbyło się wczoraj. Chodzi o rozwiązanie problemów rolników i wypracowanie konkretnych projektów ustaw. Otwierając inauguracyjne posiedzenie porozumienia rolniczego, prezydent Andrzej Duda wskazywał na potrzebę wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, na przykład w relacji z handlem. Żeby rzeczywiście rolnik czuł się na tym rynku podmiotem. Zaproszenie do rozmów w Centralnej Bibliotece Rolniczej przyjęło 168 organizacji rolniczych, w tym Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz jej szef Wiktor Szmulewicz. Musimy te problemy rozwiązać wspólnie, sami nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Bez pomocy państwa, rolników i nas wszystkich. Kolejne spotkania w ramach porozumienia rolniczego zaplanowano na przyszły tydzień, zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Bo tu nie o to chodzi, żebyśmy się spotykali w dużej grupie, tylko żeby eksperci z poszczególnych organizacji w tych obszarach, które te organizacje interesują. Propozycje ustaw wypracowane w ramach porozumienia rolniczego mają być gotowe za kilka tygodni. Michał Fedusio, Polskie Radio. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania unijnych ekspertów z polskimi w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, potwierdza Komisja Europejska. Bruksela ma wątpliwości środowiskowe dotyczące tej inwestycji. Rzecznik Komisji Enrico Brivio przypomniał, że już w grudniu Bruksela wysłała w tej sprawie pismo do władz w Warszawie. Aby zapewnić zgodność z unijnym prawem dotyczącym ochrony przyrody, służby Komisji w tym piśmie poprosiły o wyjaśnienia i o wstrzymanie pracy do czasu rozwiania obaw dotyczących właściwej oceny oddziaływania na środowisko. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk jest gotowy do rozmów z Komisją Europejską. W pełni deklarujemy chęć daleko idącej współpracy.

Sporo informacji od Państwa, takich życiowych, że takie wycinanki to bardzo dobrze. Tak, oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Robert dopytuje, czy wczoraj ktokolwiek sprawdzał z tym balonikiem, co Tomasz Rożek opowiadał, że jak się trochę wody naleje do balonika, to można go trzymać nad świeczką tuż nad samym płomykiem i nic się nie wydarzy złego, oprócz tego, że woda się podgrzeje. Być może ktoś sprawdził w domu, to proszę dać znać, czy się udało. No jeszcze jeden list, którego nie mogę przeczytać, nawet nie mogę powiedzieć, jak słuchaczka ma na imię, bo była wczoraj u fryzjera i nie jest zadowolona. Chyba jednak nie chce być rudą blondynką, ale prosiła, żeby nie czytać tego maila, bo się fryzjer obrazi. To nie będę. 227 3, Monika Rutka czeka przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, 71335. Tak się można z nami kontaktować. Dzień dobry Państwu. 14,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. To może od razu powiemy, co nas czeka i będziemy już mieli powiedziane. Na przykład Salon Polityczny Trójki nas czeka. Beata Michniewicz będzie gościć gościa. Pani Katarzyna Lubnauer będzie gościem. 8.13 zapraszamy. A poza tym sobie porozmawiamy trochę o sportach, bo zdaje się, że taki sportowy weekend przed nami. Między innymi Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym i będziemy to śledzić. Więc porozmawiamy sobie o sportach, które rozpalają wyobraźnię. Bardzo nam się podobają, no ale raczej sami uprawiać to my ich nie będziemy. Jadę pierwszy. Nie, ja nawet nie spojrzę w dół. Aha. Tu jest 500, tam jest 590. Ale jakiego to jest rodzaju stocznia? 95, 70 i 40. Na tej belce pan chce, żebym ja usiadła? Nie, poważnie, nie. Nie. No to ja sobie popatrzę tylko. Ten skrócony rozbieg, świetna prędkość Kamila na progu, będzie długi lot! Pięknie! I kapitalny długi lot Kamila! No, taki Kamil Stoch to potrafi, ale nasza reporterka też weszła na belkę. Próbowała przynajmniej. No i cóż takiego tam zobaczyła, jak to wyglądało. Proszę posłuchać po 7.40. Takie sporty, które rozpalają wyobraźnię. Sami raczej uprawiać ich nie będziemy, bo to nie jest takie proste. Jak to jest, proszę sprawdzić. Porozmawiamy sobie za chwilę o amerykańskich filmach. Bo nie wiem, czy Państwo też mają tak, że w amerykańskim filmie to jednak, prawda? Przypominam sobie sytuację z jednego z salonów jubilerskich w Warszawie, gdzie złodziej faktycznie naoglądał się starego już filmu, no ale przygotował się niefachowo, bo w międzyczasie spożył taką ilość alkoholu, że w tym lokalu został. O, tak akurat lepiej nie robić. Ale jak w amerykańskim filmie dwa samochody się gonią, to się dzieje. O amerykańskich filmach porozmawiamy, bo przecież Oscary przed nami. To za kilka chwil. A poza tym oczywiście będzie scena nie jak z amerykańskiego filmu, tylko jak z końca świata, bo przecież Tomek jest na końcu świata. Rowery są świetne. Więcej zobaczysz niż na piechotę. Więcej zobaczysz nawet niż będąc zmotoryzowanym. Masz czas, żeby się zatrzymać, pokontemplować, popatrzeć. To tylko 32 km dookoła, do pokonania w kilka godzin albo przez cały dzień, kiedy zatrzymujemy się na kawę, lunch czy popływać. To zdecydowanie polecamy. Tomek Gorazdowski na końcu świata. To przed dziewiątą oczywiście jego kolejna relacja. Chyba z Bora Bora już skończyliśmy. Co dalej? Proszę sprawdzić. Doktor Tomasz oczywiście z kolejnymi pomysłami. Są fale elektromagnetyczne, które nie tylko dla nas, ale w ogóle dla życia są zabójcze. I to dotyczy fal bardzo krótkich. Takich fal jak na przykład promieniowanie X, czyli promieniowanie rentgena, którego to rentgena absolutnie nie wolno nadużywać właśnie z tego powodu. Zdecydowanie. Co więcej, proszę posłuchać pytanie z Kosmosu Kwadrans po siódmej. Chwilę później, 20 minut po siódmej, projekt Tata. Dziś będzie troszkę bardziej prasowo, ale będą też fake newsy. Jest dużo powodów, dla których się przekształca prawdę w internecie. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie. Włączcie myślenie. Zdecydowanie. Nie tylko dzieci. Projekt Tata 7.20. Zapraszamy. No i jeszcze przed 7 oczywiście kalendarz. I dziś będzie po polsku. Nasz język nie jest jeszcze jakoś szczególnie zagrożony wymarciem, chociaż typowo polskie litery ci, ły, ni, si, zi, ży, o z kreską, on i ę trochę już są. Więc żeby zupełnie nie wyginęły, będę ich nadużywać. Bardzo proszę nadużywać. Albo zobaczymy. Przed 7 Krzysztof Szubzda, zapraszamy serdecznie. Urywki z kalendarza. No i czekamy na korespondencję. A za chwilę będzie o tych amerykańskich filmach. A gdyby Państwo mieli taką jedną piosenkę z amerykańskiego filmu, to co by to było? Ja tu widzę zdecydowanie pościg. Pościg samochodowy do tego. Ta piosenka by się nadawała, ona jest zdatna, ta piosenka. Zapraszamy do Trójki. Foo Fighters, 23 minuty po 6. Spektakularne napady na bank, na przykład. Sceny akcji, pościgi, pełne przepychu, wille. Jak z amerykańskiego filmu. Bo kino zza oceanu wyrobiło w nas pewne skojarzenia i pewne stereotypy. A co tak naprawdę oznacza, że coś jest jak z amerykańskiego filmu? No coś sympatycznego, coś nowoczesne, patriotyczne. Amerykańskie to patriotyczne? No, mają swoje zasady, nie? Teren zajęty przez cywilów. Niewiarygodny widok. Emily Cale rozwinęła flagę prezydencką. Proszę o zgodę na przerwanie. Dla mnie to znaczy, że jest to jakaś scena czy fragment filmu, który aż wali w oczy przepychem. Dawid Muszyński na ekranie.pl. Że czujemy, że został tutaj zainwestowany bardzo duży budżet z pościgami, które są widowiskowe, z efektami specjalnymi, które na naszym rynku są nieosiągalne, bo zainwestowanie dużych pieniędzy w film najprawdopodobniej ich nie zwróci. Ta bardziej strona wizualna to jest ta, która u mnie robi takie wow, to jest jak z amerykańskiego filmu. Ładna gablota. Ile kosztowała? Nie stać cię, to Ferrari. Amerykańskie filmy obfitują w pościgi, szybkie samochody, spektakularne napady na bank. Czy zdarza się, że Polacy inspirują się, myślą, że są w filmie i uciekają przed policją? Zdarza się. Co kilka dni tak naprawdę policjanci uczestniczą w tego typu interwencjach. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Taki pościg to jest zagrożenie nie tylko dla policjantów, ale także dla ludzi, którzy przebywają w okolicy uciekającego tego samochodu. Bardzo często się kierowcy tłumaczą, że myśleli, że udało im się uciec, że są tak fantastycznymi kierowcami. Przyznają się, że no jednak liczyli się z tym, że uda będzie się. Jak w filmie. Że uda się. A taki był ładny, amerykański, szkoda! Jak z amerykańskiego filmu. W tym wyrażeniu łączą się dwie cechy. Justyna Wierzchowska z Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich Uniwersytetu Warszawskiego. Przedziwne połączenie pomiędzy fantazją i nadzieją, że ta fantazja może się urzeczywistnić. Dzień dobry, tu Gang Barrowa. Proszę zachować spokój, a nikomu nic się nie stanie. Przypominam sobie sytuację z jednego z salonów jubilerskich w Warszawie, gdzie złodziej faktycznie naoglądał się starego już filmu, no ale przygotował się niefachowo. W międzyczasie spożył taką ilość alkoholu, że w tym lokalu został po prostu. Można powiedzieć, że policjanci mieli gotowy sukces na miejscu, no i takie sytuacje się też zdarzają. Myślę, że teraz znowu kinematografia, ale również seriale przeżywają niesłychany renesans i rzeczywiście budują nasze zbiorowe marzenia, fantazje, nadzieje i obawy. Jak z amerykańskiego filmu. O amerykańskie filmy i ich wpływ na nas pytała Paulina Kozion. Pytamy dlatego, że oczywiście zbliża się ceremonia wręczenia Oscarów. Dla wszystkich, którzy kochają kino, nie tylko amerykańskie, no to muszą pamiętać, że to w nocy, z niedzieli na poniedziałek, 91. ceremonia wręczenia Oscarów. W poniedziałek rano od 6:00 to my będziemy w Los Angeles. Może nie wszyscy, ale będziemy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o te amerykańskie filmy, no to pan Robert podpowiada, że mamy coś takiego na naszym podwórku. Chodzi o serial Klan. Bardzo. Jak z amerykańskiego filmu, prawda? A gdyby chodziło o taką piosenkę jak z amerykańskiego filmu, to przychodzi mi od razu do głowy tylko jeden utwór. Oh,

napadach na bank, to właśnie w Gliwicach chcą zrobić na głównej ulicy chodniki dwóch prędkości. Ja nie wiem, czy to jest specjalnie właśnie po bandytów, żeby mogli szybko podlecieć do banku, ukraść pieniądze i szybko z niego uciec. No, chyba aż tak to nie, ale jeśli chodzi o napady na bank, to mamy eksperta. Myślę, że na naszym rodzinnym rynku redaktor Wałkuski jest jak z amerykańskiego filmu. On to tak, on to na pewno. O, jak on jest z amerykańskiego filmu. Kiedyś razem z redaktorem Wałkuskim ustaliliśmy, że w amerykańskich filmach wszystkie numery telefonów zaczynają się na 555. Jeszcze nie doszliśmy dlaczego, ale dlaczegoś na pewno. Wszystkie zaczynają się na 555, prawda? Aha, i tu zdaje się w tym utworze też jest wątek amerykańskiego filmu. Dyskutują o amerykańskich filmach. Ja w sprawie tych Oscarów, to nie można było przenieść soboty na niedzielę, bo tak to by jeszcze człowiek zdążył wsiąść do samolotu i wrócić na poniedziałek do roboty. A tak to musi brać urlop na żądanie, no przecież. Prawdaż? Prawdaż, prawdaż. Chociaż my mamy o tyle dobrze, że jak my wstajemy, to akurat te najważniejsze Oscary są rozdawane. Najważniejszy Oscar jest zwykle za 10:06. No ale te takie ważne również, one są po 5:00, więc przy śniadańku, kaweczce i proszę bardzo, można sobie to wszystko oczywiście zobaczyć. Oczywiście, zdecydowanie. Wspomniał słuchacz tę piosenkę z filmu Rio Bravo. Nie wiem, czy tę samą pamiętamy, ale to jest... Zanuć, to zobaczymy. Hey, purple eye in the canyon, that's right. Long to be. To się nie dzieje naprawdę. Już. Agnieszka good prosi, żeby już. Już. Ale tam jest jeszcze. Zadzwonimy do my pana. My rifle, tak. My pony. Tak, tak, tak. And me. I to jest świetna kołysanka. Naprawdę. To polecam wszystkim ojcom, którzy muszą. A tam jeszcze może dogwizdywać. O, to ja, bo ja. No właśnie. Rio Bravo, to jest kultowa scena, proszę pana. Dobrze. A teraz będzie już poważnie, jeśli pan pozwoli. I państwo również. Bo to jest chyba temat numer jeden mimo wszystko. Dziś na pierwszej stronie faktu duże zdjęcie. Papież przeprosił za księdza pedofila. Poruszający gest Franciszka w Watykanie. Najpierw w milczeniu trzymał rękę Marka Lichińskiego, który jako dziecko był ofiarą molestowania. Potem pochylił głowę i ucałował jego dłoń. I to jest cała pierwsza strona dzisiejszego faktu. Nie wiem, czy przypadkowo, czy nie, ale dziś na okładce Gościa Niedzielnego czytamy, dlaczego Jezus chciałby Kościół miał strukturę hierarchiczną? Dlaczego chciałby przewodził mu ktoś posiadający władzę nie do podważenia? O pierwszym z 12, czyli o papieżu Franciszku, pisze Gość Niedzielny w tym numerze. A poza tym, skoro już jesteśmy przy tygodniku, ciekawa rzecz, taka aplikacja na smartfony, która ma ułatwić kontakt księży z kandydatami do bierzmowania, a samym kandydatom podsunąć między innymi cytaty z Biblii czy sylwetki świętych. O niej także Gość Niedzielny pisze, o nadzwyczajnych również. Ogłoszenie o diakonacie stałym wprowadzonym w jednej z diecezji wywołało internetową jatkę i pokazało wielką ignorancję komentatorów. Przy okazji dostało się też nadzwyczajnym szafarzom. Kim są mężczyźni z obrączkami, których widzimy w prezbiterium? Ten tekst także w tym numerze Gościa Niedzielnego. O wojnie z religią, czyli o tym, jak władze stolicy, tak to tytułuje nasz dziennik, o tym, jak władze stolicy podejmują działania w kierunku ograniczenia lekcji religii w szkołach, a to właściwie jest na razie tylko plan, odpowiedź na takie plany lekcji, które pozwalają na zajęcia i lekcje dodatkowe, aby wprowadzić je na początku lub na końcu zajęć dziennych. Dziś pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. Rzeczpospolita teraz przede mną. Co dziś w tym numerze? No, rząd chce sięgnąć do kieszeni Ubera. Serial, odcinek kolejny. A poza tym wiceminister energii obiecuje budowę kopalni i organizuje zrzutkę firm na promocję czarnego paliwa. Wbrew projektowi polityki energetycznej państwa i dokumentom wysłanym do Brukseli dzieje się tak. Chodzi o odkrywkową kopalnię węgla brunatnego Złoczew, która ma przedłużyć życie elektrowni Bełchatów, największego krajowego wytwórcy prądu, ale i największego emitenta dwutlenku węgla, pisze Rzeczpospolita. Przy okazji metan, ten niebezpieczny metan, da nam gazową niezależność, pisze Gazeta Polska. Codziennie na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcza uruchomiono nowatorski system wytwarzania prądu i ciepła zasilany metanem. Instalacja powstała we współpracy węglokoksu z grupą Tauron. Brzeszcze, no, jeśli ktoś skojarzył z byłą premier, to słusznie. Była premier się pojawia tutaj wśród innych nazwisk. Rzecz zatytułowana Mocna zmiana w Europarlamencie. Tak Gazeta Polska codziennie komentuje listy PiS do Europarlamentu. PiS jest partią eurorealistyczną. Taki dopisek tutaj mamy. Nieco obok emerytury Hitlera nadal wypłacane. Kilkadziesiąt osób mieszkających w Wielkiej Brytanii i Belgii nadal otrzymuje od RFN emeryturę za służbę zbrojnych oddziałach Waffen-SS, biorących udział w działaniach zbrojnych podczas II wojny światowej. Przeczytamy dziś w Gazecie Polskiej codziennie, a Gazeta Wyborcza pisze o tym, że hitlerowskie pozdrowienia, śpiewy, biały honor, biała duma, tort ze swastyką z wafelków. Tak się bawią polscy neonaziści na Wyspach Brytyjskich. Do Wielkiej Brytanii regularnie pielgrzymują przedstawiciele polskiej skrajnej prawicy, między innymi były ksiądz Jacek Międlar, którego jednak Brytyjczycy nie wpuścili, gdy chciał wziąć udział w wiecu Britain First i biegu wilczym tropem w Slough. Czytamy w tekście na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tu także zdjęcie i tekst na temat gestu papieża Franciszka państwo znajdą. Tymczasem ksiądz od koperty zniknął. Rafał Sawicz, który miał dostać 50 tysięcy złotych, pisze Gazeta Wyborcza. 50 tysięcy w gotówce w zamian za podpis umożliwiający rozpoczęcie budowy wieżowca przez spółkę Srebrna zwolnił się z pracy w gdańskim ratuszu i zniknął. To trzecia strona. Dziennik Gazeta Prawna pisze po pierwsze o projekcie, który miał być spełnieniem prezydenckiej obietnicy, chodzi o ustawę frankową, rozsierdził zarówno banki, jak i frankowiczów. Zagraniczni dyplomaci ostrzegają rząd przed pozwami inwestorów. No wiadomo, Niemcy, Austria, Hiszpania, Portugalia, banki tych krajów mają w Polsce spółki córki z dużymi portfelami kredytów walutowych. I to dziś na pierwszej stronie dziennika. O tym, że rekordowa liczba chorych z powodu cukru jest, dziś NFZ i GUS zaprezentują konsekwencje, jakie ponoszą rząd i pacjenci z powodu niezdrowej żywności. Z raportu, do którego dotarł dziennik, wynika, że ofiarą słodyczy padają coraz młodsi. To nikogo nie dziwi, ale powinno zdecydowanie bulwersować, ostrzec. My o cukrze będziemy mówić w przyszłym tygodniu przy okazji Tłustego Czwartku. Tak. Ten odcinek projektu Tata już jest zaplanowany i nagrany. Zapora pękła, czyli o wczorajszym meczu Ligi Mistrzów w Madrycie. No niełatwą będzie miał zagwozdkę Juventus Turyn w rewanżu. Atletico wyprowadziło właściwie dwie solidne akcje pod koniec meczu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tak jak ja zaczęli oglądać w 75 minucie. I cóż, dziękujemy. Będzie bardzo ciekawie. W drugim meczu losy też odwróciły się pod koniec. Tu z kolei Manchester City wyszedł, jak to mówią, ogromną ręką. Tak? A jaka była ta ogromna ręka? No, 3-2 ostatecznie wygrali 3-2. W Gelsenkirchen. No a Super Express pisze o szokującej i smutnej sprawie. Szokująca śmierć w Sanatorium Miłości. Bardzo popularny i lubiany, wesoły, sympatyczny pan Cezary zmarł z powodu zapalenia płuc. To jest bohater takiego programu telewizyjnego, show o kulisach tej śmierci. Super Express pisze. Tymczasem radość Joanna Kulik urodziła w USA. Czy tam zamieszka, czy tam zostanie mamą? Super Express też poświęca jej sporo uwagi. Na Joannie Kulik będziemy kibicować i całej ekipie Zimnej Wojny w najbliższą niedzielę, o czym wspominałeś. Zdecydowanie. A właśnie, jeśli chodzi o te amerykańskie filmy, to pan Marcin tutaj nam odpowiada, że te numery na 555 w amerykańskich filmach są dlatego, że po prostu nie ma takich numerów, które zaczynają się od takich cyfr w użyciu i w ten sposób nie doprowadza się do sytuacji, iżby przypadkowo w filmie można było użyć czyjegoś prawdziwego numeru. Tak przypuszczaliśmy z redaktorem Wałkuskim, no ale postanowiliśmy też trochę sprawdzić, żeby amerykańscy naukowcy się wypowiedzieli w tej sprawie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Aha, jeśli chodzi o telefony w amerykańskich filmach, to co jest najważniejsze? Że on jest zawsze przy łóżku męża. I nawet jak żona odbiera, to przez niego. Nie, przy żonę. Odwrotnie. Już mówię. Telefon w sypialni u szefa policji zawsze jest od strony żony. To our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's arms, looking back, it's so bizarre. Serving judge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre. Dream within a dream world somewhere in between. też utwór taki dobry do amerykańskiego filmu, tylko nie wiem do jakiej sceny, do której, co by tam mogło być. Myślę, że jakiś człowiek właśnie zrobił dobry interes i taki szczęśliwy, radosny wraca autobusem do domu. Numery w Stanach zaczynają się od 555, dlatego że żaden prawdziwy numer telefonu w Stanach się od piątki nie zaczyna. Potem nie ma głupich kawałów po filmie. To jest jedno wytłumaczenie, ale jest też drugie. To jest bardzo proste, po prostu aktor musi trafić w klawiaturę, a piątka jest w samym środku i jak każdy kowboj, amerykański aktor trafia w samo sedno tarczy, czyli w piątki, a potem to już sobie jeździ tym paluchem po klawiaturze jak chce. Proste jak budowa w angielskim filmie, w amerykańskim znaczy. No właśnie, w amerykańskim. Oczywiście, że tak, i trafiamy w sedno tarczy. Urywki z kalendarza. I pan trafia. A, właśnie, bo za 8,5 minuty będzie siódma, to Krzysztof Szubzna. Dzień dobry. Dziś 21 lutego, u nas zwykły pracujący czwartek, a na Barbadosie mają dziś święto narodowe i dzień wolny od pracy. Barbadoszczycy obchodzą 21 lutego dzień Rihanny, wokalistki, która urodziła się na tej wyspie 31 lat i jeden dzień temu. W Polsce dokładnie 74 lata temu urodziła się Kasia Sobczyk, więc też moglibyśmy mieć dziś wolne. Dzień Kasi Sobczyk. Być może nie jest tak znana, bo nie śpiewała po angielsku, chociaż jakieś elementy angielskie w tytule Nie bądź taki szybki, Bill można zauważyć. Zresztą dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, więc powinniśmy szukać nie obcych, ale polskich elementów językowych, bo języki, podobnie jak ludzie i dinozaury, mają tendencję do wymierania. Nasz język nie jest jeszcze jakoś szczególnie zagrożony wymarciem, chociaż typowo polskie litery ci, ły, ni, si, zi, ży, o z kreską, on i ę trochę już są. Więc żeby zupełnie nie wyginęły, będę ich nadużywać. A więc sięgamy do kalendarza. Billy William, nie bądź taki szybki Bill. Amerykański aktor osiągnął dziś 56-letniość. 6 polskich liter w jednym wyrazie. Niech więc z twarzy pana Billa zniknie żółć, 100% polszczyzny, i skrzy się różowością, 4 polskie litery. I niech uciemiężenia, niedołężności i żółciopędność, 12 polskich liter w 3 słowach, oddalą w późń 75% polskości. Życzę Billu, byś swój sukces żoł, znów 100% polszczyzny, kombajnem, a nawet półciężarówką. Zero sensu, ale 13 liter, w tym połowa polskie. Podobne życzenia kieruję też do króla Norwegii Haralda V, księcia Belgów Amadeusza i króla Butanu Dzigme Kesara Namgiala Wangchuka, którzy też mają dzisiaj swoje urodziny, lecz niestety nazwisk ich królewskich mości nie zdobi piękna polska ciężkość współdźwięczności. 2 słowa, 25 liter, 9 polskich. Wypromowałem chyba już wszystkie polskie litery oprócz zi, więc jeszcze tylko dodam, że dokładnie 143 lata temu urodził się pierwszy człowiek zaszczepiony skutecznie przeciwko wściekliźnie. O, Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz będzie 8 polskich liter, w tym jedno rzet. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. I